ये जो हुक्का शरीफ पीते हैं और साथ कहते हैं कि नहीं नहीं और साथ मुझे तो हैरानगी है, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहिमहुल्लाह वो बताया करते थे कि बाकायदा शेर बनाए हुए हैं, हुक्का पीना कारे सवाब, न रिजक की तंगी न कब्रे आजा। तो मौलाना साहब चूँकि बड़े अल्लाह ताला ने उनको समझ दी थी, कहते नहीं भाई इसके शेर का ना वज़न को ठीक नहीं लगता, इसका असल वज़न ये है हुक्का पीना कारे अजाब, न छित्रों की तंगी न हसूले सवाब। अपना अपना वज़न है शेर, लेकिन दयानतदारी से बताइए अगर ये पाक चीज़ है सिगरेट नोशी, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खाने के लिए हुक्म दिया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो क्या जी, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, दूध हो तो कहो अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अब्दिलना खैरम मिन्हु, या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे और इससे अच्छी नेमत दे। अच्छा कोई बताए कि सिगरेट पीने के बाद क्या कहना चाहिए, बोले उसको पीने से पहले क्या पढ़ते हैं, इंसान को सोचना चाहिए। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, शैतान का भाई है जो फजूल खर्च है। वला तुल्कू बिअयदीकुम लत्तहलुकति व अहसिनू, अपने आप को हलाकत में मत डालो, हलाकत में इंसान डाल रहा है। ये इंसान को जितनी बीमारियां लग रही हैं आज, यानी वाहिद ये जहर है जिस पे लिखा होता है कि ये सेहत के लिए मुज़िर है, कहते नहीं हम खाएंगे। लो हदीस कहती है नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली मुस्किर व मुफज्जिर, हर नशावर चीज से भी मना किया और होंठ काले पीले कर देने वाली चीज से भी मना किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मलाइका तताअज़ा मिम्मा तताअज़ा मिन्हु इब्न आदम, फरिश्तों को उसी तरह दुख तकलीफ होता है जिस तरह आदम की औलाद को दुख होता है जब इंसान ने मुंह की सफाई नहीं की होती। प्याज हलाल है, लहसुन हलाल है, फरमाया मन अकल सूमन औ बसला फला यक़रबन मुसल्लाना, और दूसरी रिवायत में आते फल यअतज़िलना औ लियअतज़िल मस्जिदना, जिसने कच्चा प्याज खाया है लहसुन इस्तेमाल किया है वो हमारी मस्जिद में ना आए। फलियक़ुद फी बैती, वो घर बैठा रहे। बल्कि रिवायत ही बताती है जिसका ऐसा मसला होता فأمر به فأخرج, उसको मस्जिद से निकाल दिया जाता। अगर हलाल चीजों के बारे में ये हुक्म है इसी खाओ तो कैसे खाओ, فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا, उसको पका के खाओ। अगर प्याज खा के कच्चा है उसको तो मस्जिद से निकाला जाए, गुजरत करेगा सिगरेट नोश को निकाले, ये हुक्म है देखिए। लेकिन मुझे एक बात वैसे थोड़ी सी समझ आती है, हो सकता है आपको भी आ जाए, सच सच बताइएगा अगर आप दयानतदारी से राय दें, मुझे उम्मीद है कि आप दयानतदारी से राय दें, कभी किसी शख्स ने नान चॉकलेट एनीथिंग जूती में रखी, बोले नहीं समझ आए, बोले ये वाहिद हलाल चीज है कि जिसको मस्जिद में जब दाखिल होता है कहाँ छुपा के आता है। मैं वैसे कहना नहीं चाहता, चूंकि कहने वाले ने एक बात कह दी तो मैं नकल कर देता हूं। दुनिया में कोई ऐसा दानिश व बीनिश वाला देखा है कि जो खाना खाए या हलाल चीज कोई पाक चीज खाए और वॉशरूम में बैठा हो, बताए तो सही ना, बात समझने की कोशिश करें। ये वाहिद चीज है जिसमें ज्यादा लज्जत दी जाती है तो कहाँ बैठ के, देखिए अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए जो भाई इस मुसीबत में मुब्तला है मौलाए करीम उनको सेहत दे दें, इस मुसीबत से जान छुड़ा दें। ये सरासर अपने जिस्म से भी ज्यादती है और ईमान से भी ज्यादती है। منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔